महाभारत भीष्म पर्व एकोनवतितमोध्याय कौरव पांडव सेना का घमासान युद्ध और भयानक जनसंहार। धृतराष्ट्रवाच दृष्ट्वा मे निहतान पुत्रान बहुनेकेन संजय भीष्मो द्रोणः कृपश्चैव किम कुर्वत संयुगे। धृतराष्ट्र बोले, संजय एकमात्र भीमसेन के द्वारा युद्ध में मेरे बहुत से पुत्रों को मारा गया देख भीष्म द्रोण और कृपाचार्य ने क्या किया। अहन्य हनि में पुत्रा क्षयं गच्छन्ति संजय मन्ये हम सर्वथा सूत दैवेनोपहता भृशम। मेरे पुत्र प्रतिदिन नष्ट होते जा रहे हैं। सूत, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि हम लोग सर्वथा अत्यंत दुर्भाग्य के मारे हुए हैं। यत्र मे तनया सर्वे जीयन्ते न जयन्त्युत यत्र भीष्मस्य द्रोणस्य कृपस्य च महात्मनः सौमदत्तेश्च वीरस्य भगदत्तस्य चोभयो अस्वस्थाम नस्तथा तात सूराणाम अनिवर्तिनाम अन्येषां चैव सूराणाम मध्यगास्तनया संग्रामे किमन्यत् भागधीरवतः। दुर्भाग्य के अधीन होने के कारण ही मेरे पुत्र हारते जा रहे हैं, विजयी नहीं हो रहे हैं। जहाँ भीष्म द्रोण महामना कृपाचार्य वीरवर भूरिश्रवा भगदत्त अश्वत्थामा तथा युद्ध में पीठ न दिखाने वाले अन्य सूरवीरों के बीच में रहकर भी मेरे पुत्र प्रतिदिन संग्राम में मारे जाते हैं, वहाँ दुर्भाग्य के सिवा और क्या कारण हो सकता है। नहीं दुर्योधनो मंद पुरा प्रोक्तम अबोध्यत वार्यमाणो मयातात भीष्मेण विदुरेण च गांधार्या चैव दुर्मेधा सतम सततम हित काम्यया नाबुध्यत पुरा मोहात् तस्य प्राप्तमिदं फलम् यद्भीमसेन समरे पुत्रान् मम विचेतसः अहन्याहनि संक्रुद्धो नयते यम साधनम्। मूर्ख दुर्योधन ने पहले मेरी कही हुई बातों पर ध्यान नहीं दिया। तात, मैंने भीष्म ने विदुर ने तथा गांधारी ने भी सदा हित की इच्छा से दुर्बुद्धि दुर्योधन को बार बार मना किया, परंतु मोहवश पूर्व काल में हमारी ये बातें उसके समझ में नहीं आई, उसी का यह फल अब प्राप्त हुआ है जिससे भीमसेन सम्रांगण में कुपित होकर मेरे मूर्ख पुत्रों को प्रतिदिन यमलोक भेज रहा है। संजय उवाच इदं तत्समनुप्राप्तं चतुर्वचनम् उत्तमं न बुद्धवानसि भुवो प्रोच्यमानं हितं तदा। संजय ने कहा, प्रभो उस समय आपने जो विदुर जी के कहे हुए उत्तम एवं हितकारक वचन को नहीं सुना, सुनकर भी उस पर ध्यान नहीं दिया, उसी का यह फल प्राप्त हुआ है। निवारय सुतान् द्योतात् पांडवान् माद्रुहेति च त्रिदां हितकामानां ब्रुवतां तत्तदेव च न शुश्रूषति तद्वाक्यं मर्त्यपत्यमिव औषधं तदेव त्वामनुप्राप्तं वचनं साधुभाषितम्। उन्होंने कहा था कि आप अपने पुत्रों को जुआ खेलने से रोकिए, पांडवों से द्रोह न कीजिए। आपका हित चाहने वाले अन्यान्य सुहृदों ने भी आपसे वे ही बातें कही थी, परंतु जैसे मरणासन्न पुरुष को हितकारक औषधि अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार आप उन हितकर वचनों को सुनना भी नहीं चाहते थे। अतः श्रेष्ठ विदुर ने जैसा बताया था वैसा ही परिणाम आपके सामने आया है। विदुरद्रोणभीष्माणां तथान्येषां हितैषिणां अकृत्वा वचनं पथ्यं क्षयं गच्छन्ति कौरवाः। विदुर, द्रोण, भीष्म तथा अन्य हितैषियों के हितकर वचनों को न मानने के कारण इन कौरवों का विनाश हो रहा है। तदेतत् समनोप्राप्तं पूर्वमेव विशाम्पते तस्मात् त्वं शृणु तत्त्वेन यथा युद्धम् वर्तत। प्रजापालक नरेश, यह सब तो पहले से ही प्राप्त है, अब आप जिस प्रकार युद्ध हुआ उसका यथावत समाचार सुनिए। मध्यान्हेषु महारौद्र संग्राम समपद्यत लोकक्षय करो राजन तन्मे निगदतः सुनो। राजन, उस दिन दोपहर होते होते बड़ा भयंकर संग्राम होने लगा, जो संपूर्ण जगत के योद्धाओं का विनाश करने वाला था। वह सब मैं कह रहा हूँ, सुनिए। ततः सर्वाणि सैन्याणि धर्मपुत्रस्य शासनात् संरब्धान्यभ्यवर्तन्त भीष्मेव जिघांसया। तदनंतर धर्मपुत्र युधिष्ठिर के आदेश से क्रोध में भरी हुई उनकी सारी सेनाएं भीष्म पर ही टूट पड़ी। वे भीष्म को मार डालना चाहती थी। धृष्टद्युम्न शिखंडे च सात्यके च महारथ युक्तानि का महाराज भीष्मेव समभ्ययोः। महाराज, धृष्टद्युम्न शिखंडी तथा महारथी सात्यकी इन सब ने अपनी सेनाओं के साथ भीष्म पर ही आक्रमण किया। विराटो द्रुपदश्चैव सहिता सर्वसोमकैः अभ्यद्रवंत संग्रामे भीष्ममेव महारथम्। राजा विराट और संपूर्ण सोमकों सहित द्रुपद ने संग्राम में महारथी भीष्म पर ही चढ़ाई की। केकया धृष्टकेतुश्च कुंतिभोजश्च दंशितः युक्तानि का महाराज भीष्ममेव समभ्ययोः। नरेश्वर, केकय, धृष्टकेतु और कवचधारी कुंतीभोज इन सब ने अपनी सेनाओं के साथ भीष्म पर ही धावा किया। अर्जुनो द्रौपदेयाश्च चेकितारश्च वीर्यवान् दुर्योधन समादिष्टान् राज्ञ सर्वान् समभ्ययोः। अर्जुन, द्रौपदी के पांचों पुत्र और पराक्रमी चेकितान ये दुर्योधन के भेजे हुए समस्त राजाओं पर चढ़ आए। अभिमन्युस्त था शूरो हैडिम्बश्च महारथ भीमसेनश्च संक्रुद्ध तेभ्य धावन्त कौरवान्। शूरवीर अभिमन्यु, महारथी घटोत्कच तथा क्रोध में भरे हुए भीमसेन इन सब ने कौरवों पर धावा किया। त्रिधा भूतैरबध्यन्त पांडवै कौरवायुधि तथैव कौरवै राजन् नवध्यन्त परे रहे। राजन, पांडवों ने तीन दलों में विभक्त होकर कौरवों का वध आरंभ किया। इसी प्रकार कौरव भी रणभूमि में शत्रुओं का नाश करने लगे। द्रोणस्तु रथिन श्रेष्ठान् सोम कान संजयै सह अभ्यधावत् संक्रुद्ध प्रेषयिष्यन्ति जब क्षयम्। द्रोणाचार्य ने श्रेष्ठ रथी सोमकों और संजयों को यमलोक भेजने के लिए क्रोध पूर्वक उनके ऊपर धावा बोल दिया। तत्राक्रंदो महानाथे संजयानाम महात्मनाम वध्यताम समरे राजन भारद्वाजेन धन्विदाम। राजन, धनुर्धर द्रोणाचार्य के द्वारा समरभूमि में मारे जाते हुए महामना संजयों का महान आर्तनाद सुनाई देने लगा। द्रोणेन निहतास्तत्र क्षत्रिया बहवो रणे विचेष्टन्तो यदृश्यन्त व्याधिक्लिष्टा नरा इव। द्रोणाचार्य के मारे हुए बहुत से क्षत्रिय रणभूमि में व्याधिग्रस्त मनुष्यों की भांति छटपटाते हुए दिखाई देते थे। कूजताम क्रंदताम चैव स्तनताम चैव भारत अणिसं सुश्रवे शब्द क्षुत्क्लिष्टानां दृढामिव। भरत नंदन, भूख से पीड़ित मनुष्यों की भांति कूजते क्रंदन करते और गरजते हुए योद्धाओं का शब्द निरंतर सुनाई देता था। तथैव कौरवेयाणां भीमसेनो महाबलः चकार कदनं घोरं क्रुद्ध काल इवापरः। इसी प्रकार महाबली भीमसेन क्रोध में भरे हुए दूसरे काल के समान कौरव सैनिकों का घोर संहार करने लगे। वध्यतां तत्र सैन्यानां अन्योन्येन महारणे प्रावर्तत नदी घोरा रुधिरोघ प्रवाशिनी। उस महायुद्ध में परस्पर मार काट करने वाले सैनिकों की रक्त राशि को प्रवाहित करने वाली एक भयंकर नदी बह चली। स संग्रामो महाराज घोर रूपो भुवन महान कुरूणाम पांडवानाम च यमराष्ट्र विवर्धन। महाराज, कौरवों और पांडवों का वह घोर महासंग्राम यमलोक की वृद्धि करने वाला था। ततो भीमोरणे क्रुद्धो रभसश्च विशेषतः गजानीकं समासाद्य प्रेषयामास मृत्यवे। तब युद्ध में विशेष वेगशाली भीमसेन ने कुपित हो हाथियों की सेना में प्रवेश कर उन्हें काल के गाल में भेजना आरंभ किया। तत्र भारत भीमेन नाराचाभियता गजाः पेतुर्नेदुश्चते दुश्च दिशश्च परिभ्रमुः। भारत, वह भीम के नाराचों से पीड़ित हुए हाथी गिरते चिघाड़ते बैठ जाते अथवा संपूर्ण दिशाओं में चक्कर लगाने लगते थे। छिन्न हस्ता महानागा छिन्न गात्राश्च मारिष क्रौंच वध्यतन भीता पृथ्वी मधिथे रते। आर्य, सूर तथा दूसरे दूसरे अंगों के कट जाने से हाथी भयभीत हो क्रौंच पक्षी की भांति चित्कार करते और धराशायी हो जाते थे। नकुल सहदेवश्च हयानीकम् अविद्रुतौ ते हयाः कांचना पीडाः रुक्म भाण्ड परिच्छदाः वध्यमाना प्रदेश्यन्त सततोत सहस्रशः। नकुल और सहदेव ने घुड़सवारों की सेना पर आक्रमण किया। राजन, उन घोड़ों ने सोने की कलंगी तथा सोने के ही अन्यान्य आभूषण धारण किए थे। वे सब सैकड़ों और सहस्त्रों की संख्या में मरकर गिरते दिखाई देते थे। राजन मेदनी निर्जहि वैश्य स्वसद्भिश्च कूजद्भिश्च गताशुभिः हरे बभौ नरश्रेष्ठ नाना रूप धरहि धरा। राजन, वहाँ गिरते हुए घोड़ों की लाशों से सारी पृथ्वी पट गई। किन्हीं की जीभ निकल आई थी, कोई लंबी सांस खींच रहे थे, कोई धीरे धीरे अव्यक्त शब्द करते और कितनों के प्राण निकल गए थे। नरश्रेष्ठ, इस प्रकार विभिन्न रूपधारी घोड़ों से आच्छादित होने के कारण इस पृथ्वी की अद्भुत शोभा हो रही थी। अर्जुनेन हतौ हतैः संख्ये तथा भारत राज भी प्रभवौ वसुधा घोरा तत्र तत्र विचापते। भारत, प्रजानाथ, जहाँ तहाँ अर्जुन के द्वारा युद्ध में मारे गए राजाओं से भरी हुई वह रणभूमि बड़ी भयानक जान पड़ती थी। रथैर्भग्नैर्ध्वजैः छिन्नैर्निकृत्तैश्च महायुधैः चामरैर्व्यजनैश्चैव छत्रैश्च सुमहाग्रभैः हारैर्निष्कैशकेयूरैः शिरोभिश्च शकुण्डलैः उष्णीशैरपविद्धैश्च पताका भेष्ट सर्वशः अनुकर्षय सुभैराजन योक्त्रैश्चैव सरस्मभिः सकेना वसुधा भाति वसन्ते कुसुमैरिव। राजन, टूटे हुए रथ, कटे हुए ध्वज, छिन्न भिन्न हुए बड़े बड़े आयुध, चवर, व्यजन, अत्यंत प्रकाशमान छत्र, सोने के हार, केयूर, कुंडल मंडित मस्तक, गिरे हुए शिरोभूषण, पगड़ी आदि, पताका, सुंदर अनुकर्ष अर्थात रथ के नीचे रहने वाली लकड़ी को अनुकर्ष कहते हैं, जिसके सहारे पहिए रहते हैं, ज्योत और बागडोर आदि से आच्छादित हुई वह संग्राम भूमि में ऐसी जान पड़ती थी मानो वसंत ऋतु में उस पर भांति भांति के फूल गिरे हुए हो। एवमेष क्षयो वृत्त पाण्डूनामपि भारत क्रुद्धे शांत नवे भीष्मे द्रोणो च रथतत्तमे अश्वत्थाम्ने कृपे चैव तथैव कृतवर्मभिः तथेतरेषु क्रुद्धेषु तावकानामपि क्षयः। भारत, शांतनु नंदन भीष्म रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, अश्वस्थामा कृपाचार्य और कृतमा कृतवर्मा, इनके कुपित होने से पांडव सैनिकों का भी इस प्रकार यह संहार हुआ था। साथ ही पांडवों के कुपित होने से आपके योद्धाओं का भी ऐसा ही विकट विनाश हुआ था। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि अष्टम दिवस युद्धे एकोनवतितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में आठवें दिन के युद्ध से संबंध रखने वाला 89वां अध्याय पूरा हुआ।